अमेरिकी झंडा बनाने वाली पैट्सी रॉस। एलिजाबेथ ग्रिस्कॉम का जन्म 1 जनवरी 1752 के दिन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। एलिजाबेथ, जिसे उसके परिवार के लोग बेट्सी बुलाते थे, सैमुअल और रेबेका की 17 संतानों में से 8वीं संतान थी। उसका परिवार क्वेकर समुदाय संप्रदाय से संबंधित था, एक ऐसा संप्रदाय जो सादा शांत जीवन जीने में विश्वास रखता था। यह परिवार इतना बड़ा था कि घर के कामकाज में बच्चों को भी माता पिता की सहायता करनी पड़ती थी। क्विकर लड़कियां जो सफेद टोपियां पहनती हैं, वो टोपियां सिलकर बैट्सी भी परिवार की सहायता करती थी। अन्य क्विकर और धनी परिवारों के बच्चों के साथ बैट्सी भी फ्रेंड्स स्कूल पढ़ने जाती थी। उस स्कूल में पढ़ने लिखने, अंक गणित, भूगोल और इतिहास सीखने के साथ साथ छात्रों को हर दिन 4 घंटे कोई कार्य करना होता था। बैट्सी सिलाई का कार्य करती थी। बैट्सी को रजाइयाँ और कढ़ाई के जटिल नमूने बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सिलाई कढ़ाई फिलाडेल्फिया में सबसे सुंदर थी और इसके लिए उसे कई पुरस्कार भी मिले थे। जब बैत्सी किशोर अवस्था की हुई तो उसने माता पिता से विनती की कि उसे घर से बाहर काम करने की अनुमति दी जाए। एक सोफा साज के पास काम करने की अनुमति उसे मिल गई। वहां वह सोफा और कुर्सियों और अन्य फर्नीचर की गद्दियों और आवरण की सिलाई करती। उसी दुकान में उसकी भेंट जॉन रॉस से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बैट्सी ने 1773 में उसे विवाह कर लिया। यद्यपि कि वह क्वेकर न था, क्वेकर संप्रदाय से बाहर किसी व्यक्ति से उसका विवाह करना उसके परिवार को अच्छा न लगा। उस समय के अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सिर्फ 13 उपनिवेश बस्तियां ही थी, जिन पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय शासन करते थे। अमेरिका की इन 13 बस्तियों में रहने वाले उपनिवेशी अंग्रेजों के शासन के अधीन रहना न चाहते थे। उन्होंने 1775 में अपनी सरकार बना ली। नई सरकार ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए एक सेना का भी गठन किया। इस सेना ने अंग्रेजों के साथ अपनी पहली लड़ाइयाँ 19 अप्रैल 1775 के दिन लेक्सिंगटन और कैनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में लड़ी और इस तरह अमेरिका की स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि फिलाडेल्फिया में रहने वाले लोगों को लड़ाइयों के बारे में जानकारी थी, फिर भी वो हमेशा की तरह अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहे। बैट्सी और जॉन ने 1775 में एक दुकान खोली। अपनी दुकान चलाने के लिए वो दोनों देर तक काम करते। जॉन सेना में भर्ती हो गया। सन 1776 में एक रात वो बारूद से भरे गोदाम की पहरेदारी कर रहा था। बारूद में आग लग गई। महीनों तक बैट्सी ने जॉन की देखभाल की, जड़ी बूटियों और घरेलू दवाइयों से उसका इलाज किया, लेकिन उसकी सेवा के बावजूद जॉन की मृत्यु हो गई। बैट्सी विधवा हो गई और आर्च स्ट्रीट में स्थित अपनी दुकान को अब वो अकेले ही चलाती थी। दुकान का काम करने के बाद क्वेकर तौर तरीकों के विरुद्ध जाते हुए सेना की सहायता करने के लिए वो बंदूक की गोलियां भी बनाती थी। अमेरिका की सेना के सेनापति जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि अमेरिका का अपना एक झंडा होना चाहिए। यह झंडा न सिर्फ अमेरिका की इंग्लैंड से स्वतंत्रता का प्रतीक होगा, अपितु स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशियों की एकता का भी प्रतीक होगा। उन्होंने स्वयं झंडे का एक नमूना बनाया और उसे अपने मित्रों रॉबर्ट मॉरिस और कर्नल जॉर्ज रॉस को दिखाया। कर्नल रॉस ने जो जॉन के चाचा थे, सुझाव दिया कि झंडा सिलने का काम बैट्सी को दिया जाए। बैट्सी से मिलने के लिए तीनों व्यक्ति उसकी छोटी दुकान पर आए। जब जनरल वॉशिंगटन ने झंडे का अपना नमूना बैट्सी को दिखाया तो नमूना देखकर उसकी त्योरी चढ़ गई। 6 नुकीले सितारे के बजाय 5 नुकीला क्यों न बनाया जाए, उसने कहा। 5 नुकीला सितारा बनाना सरल होता है और उसके बनाने में कपड़ा भी कम बर्बाद होता है। तीनों लोगों ने संदेह से देखा तो बैट्सी ने कपड़े का एक टुकड़ा लिया, उसे मोड़ा और कैंची से एक बार काटकर एक 5 नुकीला सितारा बना दिया। और मेरा विचार है कि झंडा आयताकार होना चाहिए, चौकोर झंडे के बजाय ऐसा झंडा हवा में लहराता हुआ अधिक सुंदर लगेगा। तीनों व्यक्ति बैट्सी के नमूने से बहुत प्रभावित हुए। वह सहमत थे कि उसका नमूना बेहतर था। बैट्सी ने बड़े ध्यान से अमेरिका का पहला झंडा बनाया। उसने 13 सितारों को एक वृत्त के आकार में नीली पृष्ठभूमि पर सिल दिया। उसके सामने 13 लाल और सफेद धारियां बना दी। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 13 उपनिवेश बस्तियां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 13 राज्य बन गई। 14 जून 1777 के दिन कांग्रेस की एक बैठक में बैट्सी का बनाया झंडा प्रस्तुत किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया। उस बैठक के कार्य विवरण में लिखा है, संकल्प किया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे में बारी बारी लाल और सफेद 13 धारियां होंगी और नीली पृष्ठभूमि पर एक नए तारामंडल को दर्शाते 13 सितारे होंगे। युद्ध के दौरान बैट्सी अपने सुंदर झंडों के लिए प्रसिद्ध हो गई, लेकिन एक सोफासाज के रूप में उसकी ख्याति खूब फैली। उसे कई महत्वपूर्ण काम मिले। उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन सोसाइटी ऑफ फ्री क्विकर्स ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्टेट हाउस के लिए काम किया। 1777 में बेट्सी ने जोसेफ एसबर्न के साथ विवाह किया। जोसेफ एक जहाज का कप्तान था और अक्सर घर से बाहर रहता था। उसकी एक यात्रा के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने फिलाडेल्फिया पर कुछ महीनों के लिए कब्जा कर लिया। कई लोग नगर छोड़कर चले गए, लेकिन अपना व्यापार चलाने के लिए अकेली होते हुए भी बेट्सी नगर में ही रही। इस दौरान कुछ अंग्रेज सैनिक उसके घर में पड़ाव डालकर रहे। वो उनसे विनम्रता से व्यवहार करती पर उन्हें जता देती कि वह किसके साथ थी। अंग्रेज सैनिक उस अकेली परिश्रमी औरत का सम्मान करने लगे और उसे छोटी विद्रोही कहकर बुलाते। अंग्रेजी सेना के साथ एक समुद्री लड़ाई में जोसेफ कैद कर लिया गया। युद्ध की समाप्ति पर 1782 में बेट्सी के एक मित्र जॉन क्विल पुल ने जानकारी दी कि अंग्रेजों की जेल में जोसेफ की मृत्यु हो गई थी। इस बीच जोसेफ और बेट्सी की पहली संतान जिल्ला का देहांत हो गया था और दूसरी संतान एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। जोसेफ के देहांत के बाद बेट्सी फिर विधवा हो गई। जॉन क्लेपुल और बेट्सी की मित्रता गहरी हो गई। 1783 में दोनों ने विवाह कर लिया। जॉन उसका तीसरा पति था। दोनों सोसाइटी ऑफ फ्री क्वेकर्स के सदस्य बन गए, क्योंकि सोसाइटी लोगों को संप्रदाय के बाहर विवाह करने की अनुमति देती थी। बेट्सी फिर से चर्च जाकर प्रार्थना कर सकती थी। जॉन और बेट्सी की 5 संतानें हुई, क्लैरिजा, सुशान, रेचल, जेन और हैरियट, जिसकी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि जॉन समुद्री यात्राएं करता था, लेकिन बेट्सी ने उनसे कहा कि वो उसके फलते फूलते व्यापार में उसका हाथ बटाए। लेकिन सोफासाज के काम में जॉन शीघ्र ही उकता गया और अमेरिका के कस्टम हाउस में काम करने चला गया। जीवन के अंतिम दिनों में जॉन बीमार हो गया और 1817 में उसकी मृत्यु हो गई। बेट्सी ने अपनी बेटियों, नातिनों और भतीजियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई। जब ये लड़कियां बड़ी हुई तो व्यापार चलाने में बेट्सी की सहायता करने लगी। 75 वर्ष की आयु में बेट्सी ने आखिरकार काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। जब वो अंगीठी के पास बैठती तो उसकी कोई एक संतान बाइबल पढ़कर उसे सुनाती। अपने जीवन की कहानियां बच्चों को सुनाना बेट्सी को अच्छा लगता था। उसकी प्रिय कहानी अमेरिका का झंडा बनाने के विषय में थी। बेट्सी की मृत्यु 1836 में हुई। जो लोग उसे जानते थे झंडा बनाने की उसकी कहानी सुनाते। आखिरकार 1817 में उसके नवासे विलियम कैनबी ने हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भाषण देते समय बेट्सी की कहानी सार्वजनिक कर दी। जिस घर से बेट्सी अपना व्यापार चलाती थी उस घर के बगीचे में उसे दफना दिया गया। उसकी कब्र पर हर दिन 24 घंटे यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा फहराता है। लेखक का नोट, हमें बेट्सी रॉस के जीवन के विषय में कई बातें पता है, लेकिन कुछ कहानियां परस्पर विरोधी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बेट्सी ने सिलाई कढ़ाई में कई मुकाबले जीते, लेकिन दूसरे कहते हैं कि उसने नहीं जीते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1777 में अंग्रेजी सैनिकों ने उसके घर में पड़ाव न डाला था। हालांकि उसकी ग्रैंड नीस सुशन न्यूपोर्ट ने सूचित किया था कि अंग्रेजी उसके घर में रुके थे और उससे छोटी विद्रोही बुलाते थे। ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि बेट्सी रॉस ने अमेरिका का पहला झंडा बनाया था। यह कहानी की जॉर्ज वॉशिंगटन ने बेट्सी रॉस को झंडा बनाने का काम सौंपा था, उसके मित्रों और संबंधियों ने फैलाई थी। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज रॉस और रॉबर्ट मॉरिस उस समय फिलाडेल्फिया में ही थे जिस समय बेट्सी रॉस ने कहा था कि वे तीनों उसके घर आए थे। सन 1963 में फिलाडेल्फिया फ्लैग डे एसोसिएशन की एक लंच पार्टी में बेट्सी रॉस के एक मित्र सैमुअल वेदरिल के वंशज रिव्स वेदरिल ने कागज का एक सितारा भेंट किया था जिस पर बेट्सी रॉस की बेटी क्लैरिजा के हस्ताक्षर थे। माँ की मृत्यु के बाद क्लैरिजा ही उसका व्यापार चलाती थी। उसी ने वो प्रसिद्ध सितारा सैमुअल वेदरिल को दिया हुआ। इस कहानी में उल्लेखित तथ्य रॉबर्ट मॉरिस की किताब द ट्रुथ अबाउट द बेट्सी रॉस स्टोरी से लिए गए हैं। समाप्त।